1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z Notre Dame zostaną przeniesione do Luwru. Kolejna decyzja prezydent Warszawy o odszkodowaniu dla spadkobierców uchylona przez komisję weryfikacyjną. Rozszerzenie programu Rodzina 500+ przyjął dziś rząd. Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat, zapowiedział w orędziu do narodu Emmanuel Macron. Prezydent Francji podziękował też strażakom i ludziom oferującym pomoc w odbudowie katedry. Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z pożaru zostaną przeniesione do Luwru. Tu zostaną osuszone i odrestaurowane. Przedsięwzięcie, przed którym stoją francuscy konserwatorzy i historycy sztuki, potrwa wiele lat i będzie kosztowne, uważa dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Jednak profesor Andrzej Betlej jest pewien, że w Paryżu nie brakuje ekspertów, którzy sobie z tym poradzą. Już od XIX wieku właśnie we Francji mieliśmy do czynienia z regotycyzacją czy odtworzeniem, więc myślę, że jest to wyzwanie, którym Francja jest w stanie spokojnie podołać i przy zachowaniu nowoczesnych technik również odtworzyć tą zasadniczą strukturę. Natomiast no, straty w wyposażeniu będą w większości no, nieodwracalne. Udało się ocalić najważniejsze zabytki, ale oprócz dachu, sklepienia i iglicy pożar zniszczył m.in. pochodzące z XIII wieku witraże. Na szczęście część z nich przetrwała od strony fasady, to wspaniała rozeta, natomiast witraże, które znajdowały się w ramionach transeptu, uległy zniszczeniu. Na szczęście te obiekty są bardzo dobrze opracowane, dzięki temu można zrekonstruować, aczkolwiek oczywiście nie będą to oryginalne XIII-wieczne szkła. Jutro o 18.50 w godzinę wybuchu pożaru w całej Francji zabrzmią dzwony. To początek sieci Solidarności, która będzie służyć władzom Paryża, napisali francuscy biskupi. Wracamy do kraju. Decyzja prezydent Warszawy o odszkodowaniu dla spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości przy ulicy Powsińskiej 31 uchylona przez komisję weryfikacyjną. Nie było wątpliwości, że miejscy urzędnicy popełnili szereg błędów prawnych, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki. Nie zbadano kluczowych dla tej sprawy przesłanek, szczególnie tego, czy osoby, które składały taki wniosek, które reprezentowały spadkobierców, władały nieruchomością po dacie określonej w ustawie, co jest kryterium bezwzględnym przy przyznaniu odszkodowania. Ratusz przyznał odszkodowanie w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Komisja zdecydowała o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach w sumie na ponad 500 000 złotych dla mieszkańców kamienic przy ulicach Noakowskiego, Skaryszewskiej i Marszałkowskiej. 500 zł miesięcznie na każde dziecko od lipca tego roku. To założenia rozszerzonego programu Rodzina 500+, który przyjął rząd. Szczegóły przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Elżbieta Rafalska. Od lipca prawo do oświadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 roku życia, także jedynacy bez względu na dochody w rodzinie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten program to fundamentalna zmiana. Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucję gospodarczą. Minister Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że program już zrealizował 3 cele. Po pierwsze poprawiła się w Polsce dzietność, po drugie przekazane pieniądze, a do tej pory jest to 69 miliardów. Złotych. To inwestycja w kapitał ludzki. Po trzecie zredukowane zostało ubóstwo przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych. Do tej pory korzystało z tego 53% polskich dzieci. Ta liczba wzrośnie do 6 800 000 dzieci, które będą korzystały z tego programu. Rozszerzenie programu w tym roku będzie kosztować 9,5 miliarda złotych. W roku przyszłym, pełnym roku budżetowym, 20 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. SORY, tu ratuje się życie. To hasło kampanii przypominającej pacjentom, że na szpitalne oddziały ratunkowe powinny zgłaszać się tylko osoby z zagrożeniem zdrowia lub życia. A w praktyce bywa różnie. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Paweł Czekalski, mówi, że na SOR-ach tworzą się niepotrzebne kolejki, a lekarze mają trudności z udzieleniem pomocy najbardziej potrzebującym. Często pacjenci przychodzą z przewlekłymi schorzeniami, mówiąc lekarzowi, że właśnie się poczułam gorzej, zabolała mnie głowa albo mam wysokie ciśnienie i lekarz w trosce o dobro chorego wykonuje, zleca badania. W tym czasie karetka przywozi innego chorego w stanie zagrożenia życia. Szef SOR-u w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi, Dariusz Timmler, mówi, że 8 na 10 pacjentów nie wymaga nagłej interwencji. To są przypadki tak zwane ambulatoryjne, czyli osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Kampania SORY, tu ratuje się życie, nie odbiera innym szansy, rozpoczęła się tydzień temu na Śląskiej Izbie Lekarskiej. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Mamy kolejną wielką sensację w Lidze Mistrzów. Malutki Ajax pokonał w Turynie wielki Juventus 2-1 i awansował do półfinału. I ktokolwiek oglądał ten mecz, doskonale wie, że stało się tak jak najbardziej zasłużenie. Mistrzowie Włoch mogą dziękować Wojciechowi Szczęsnemu, że przegrali tak nisko, bo Holendrzy wyglądali tak, jakby to oni byli faworytami do wygrania Champions League i teraz chyba trzeba powiedzieć, że są. Ale powiedzmy sobie też szczerze, nawet gdyby Ajax przegrał w jednej drugiej, to i tak większego wygranego w tym roku już chyba nie będzie. Natomiast drugie dzisiejsze spotkanie szybko zamknął Leo Messi, który do 20 minuty miał już na koncie dublet. Ostatecznie skończyło się na 3-0 dzisiaj, a 4-0 w dwumeczu. Kończąc wątek piłkarski, do rozpoczęcia Mistrzostw Świata do lat 20 w Polsce pozostało już tylko 37 dni. Z tej okazji stadion w Łodzi wizytował ambasador FIFA na Młodzieżowy Mundial Fernando Morientes. Przede wszystkim powinniśmy się tutaj wszyscy dobrze bawić i oczywiście wszyscy, którzy przyjdą oglądać mecze, powinni być świadomi, że tak naprawdę nie wiemy, jakie przyszłe gwiazdy piłki nożnej tutaj się narodzą. Start turnieju 23 maja. W Plus-Lidze kolejny półfinał. Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe Oniko Warszawa 3-1, a w meczu o piąte miejsce PGS Krabełchatów pokonała 3-2 Czarnych Radom. Artur Szalpuk przyjmujący Skry. Nie będziemy się oszukiwali, że to szczyt marzeń, granie o piąte miejsce i raczej rozczarowujące. Uważam, że takich meczów nie powinno się po prostu grać, ale jeżeli już gramy takie mecze, to wychodzimy i chcemy wygrywać. Szkoda, że nie wygraliśmy w Radomiu, bo już byśmy zakończyli rozgrywki. No trudno, jedziemy do Radomia i będziemy chcieli to zająć to piąte miejsce. A co w koszykarskiej NBA? Za nami pierwsze mecze w playoffach, które w kilku przypadkach rozgrzały kibiców do czerwoności, ale jak się okazuje, walka o tytuł nie jest w Stanach tematem numer jeden, bo sporo mówi się też o transferze Kevina Duranta z Golden State. Durant w ostatnich 3 latach to najbardziej utytułowany koszykarz ligi, mający na swoim koncie mistrzostwa czy tytuły MVP finałów. Latem stanie się on wolnym agentem i będzie mógł sobie wtedy wybrać klub, w którym będzie chciał dalej grać. Media w USA spekulują, że nie zostanie w Golden State, tylko przeniesie się do New York Knicks. Takich spekulacji dosyć ma sam Durant. Zwrócił się on osobiście do dziennikarzy, aby przestali dywagować, tylko skupili się na playoffach. Durant dodaje, że nie będzie teraz podejmował tego tematu, gdyż byłoby to nie w porządku wobec jego kolegów z drużyny. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec serwisu jeszcze narciarstwo alpejskie. Niestety z powodu kłopotów zdrowotnych karierę musiała zakończyć dwukrotna olimpijka Karolina Riemann-Żerebecka. Mam bardzo zniszczone kolano i konieczna jest operacja. Pewnie, że mogłabym pozbierać się po tej operacji, ale już chyba nigdy nie byłabym gotowa do jazdy na 100%, powiedziała była już alpejka. Niestety wraz z zakończeniem kariery przez Riemann-Żerebecką jej dyscyplina, czyli ski cross, przestaje w Polsce praktycznie istnieć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr. W nocy od zera na Pomorzu do 2 stopni w centrum i 5 na Śląsku. Na północy i w Sudetach przymrozki do minus 5. W ciągu dnia od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Twórczą rangę muzyki ilustracyjnej ugruntowały głównie te rodzaje sztuk, którym przynosi ona wymierne profity. Dodajmy, że nie tylko artystyczne. Dźwiękowe tła i melodyczne motywy z założenia pełnią różne role, a ich ranga wynika nie tylko z pragnień twórców. Zwróćmy uwagę na kino. Autonomiczność muzyce filmowej zapewniają przede wszystkim miliony widzów. Rok 1977, Francja. Dla jednych erotyczny, dla drugich obyczajowy. Film Davida Hamiltona, Bilitis. Muzyka Francis Le. Posłuchajmy. W premierze obrazu Bilitis formułowano różne opinie. David Hamilton należy do ekskluzywnego, nielicznego grona reżyserów rozumiejących kobiety. Bardziej radykalna. Film przeciętny powstał chyba tylko po to, by wylansować świetną muzykę. Zdarzyło się 13 lat później. Twin Peaks, 30-odcinkowy oniryczny serial Davida Lyncha z muzyką jego współautorstwa i chwytliwymi motywami Angelo Badalamente. Twin Peaks, majaki z koszmaru i niezwykle sugestywna, wiodąca muzyka. Jeszcze dwie filmowe migawki. Przykłady, jak bardzo obraz przesądza o światowej popularności jego składowych, aktorów, literatury, tego co widać, co porusza i co słychać. 83 rok. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Na ekranie japoński obóz jeniecki, II wojna światowa. Bezkompromisowe zderzenie odmiennych kultur. Dramat, okrucieństwo. W kadrze obok Davida Bowie, kompozytor muzyki Ruichi Sakamoto. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sakamoto. Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej. W dalszym planie pozostali nominowani Mark Knopfler za ilustrację do obrazu Biznesmen i Gwiazdy oraz Giorgio Moroder za Flashdance. Rok wcześniej Academy Award 82 zwycięzca John Williams za ilustrację do Extraterrestrial. Pokonani, równie znakomici George Fenton i Ravi Shankar za Gandhiego i nominowany za muzykę do Blade Runnera i Missing grecki kompozytor i syntezatorzysta Vangelis. Inny przebój filmowy, oceniony jako wybitny teledysk w plebiscycie MTV Video Music Awards. Słodka kołysanka francuskiego el duetu Deep Forest. Nagranie z roku 1992. same muzyczne przyjemności, popularyzowane przez kino bądź sztukę wideo, a wylansowane właściwie przez miliony widzów. Daleko mniejszy zasięg i inny charakter mają ilustracje powstające na zamówienia muzeów, galerii, wystawienniczych bądź twórców happeningów. Zaprzyjaźniony z najsłynniejszymi polskimi muzykami uczestnik międzynarodowych sesji Ricochet, Wolfram Spyra, od wczesnych lat 90. towarzyszy niemieckim instalatorom w ich performingach. Niektóre dźwiękowe realizacje tego typu Spyra włączył do oficjalnej dyskografii. Mam nadzieję, że zechcą Państwo uczestniczyć w jego kompozytorskich eksperymentach, będących integralną częścią współczesnych multisztuk. Nagranie zatytułowane Back from the Roots. Wolfram Spyra jako kompozytor, reżyser dźwięku i wykonawca, uniwersalnie uczestniczący w kameralnych wernisażach. Do kompozytora z zapętlonym głosem dołączy perkusista Tox. Kolejny tytuł Level Voice. wyimki z dźwiękowych ilustracji. Płyta Ekstras z roku 2004. Ekskluzywny nakład. Ricochet Dream. 1000 egzemplarzy. W odmiennym tle realizacja garażowa. Miasto Kassel, Wolfram Spyra i saksofonista Eric George. Thank you. Zgodzą się Państwo chyba, iż wymarzonym poligonem dla akustycznych doświadczeń awangardowych kompozytorów w latach 70. stały się kameralne realizacje eksponowane w galeriach sztuki, towarzyszące publiczności, eksponatom, wykonawcom happeningów. Słuchamy. Techniczne etiuda Wolframa Spyry. Thank you. dynamiczne kombinacje brzmień i technologie przeobrażają sztukę dźwięku oraz wymagają adekwatnych opraw i scenerii, na przykład wideo. W galeriach komputerowe obrazy, sekwencje filmowe to już codzienność. Do północy w studiu El Muzyki Wolfram Spyra we fragmencie Haschauer. Godziny wyciszenia. Projekcja dla wyjątkowo wytrwałych. Dziękuję Państwu.